Uspavanka. Ni ga ni. Kam si se skril? Pogledala sem v omaro, pod stole in v klet. Ni ga ni. V predale, v zibko in na sekret. Ni ga ni. Zakaj bi me spet rad razjezil? Oblaki gredo čez nebo. Otroci se vračajo iz šole na kosilo. Jaz pa čakam s postanim krompirjem in likam perilo. Ni ga ni, da bi mu oslinila dudko. Ni ga ni, da bi mu zamenjala plenice. Ni ga ni, kot ni njegovega fotra, za katerega lupim krompir in si izpiram vagino. Ni ga ni, so pa moje rdeče roke. Ni ga ni, je pa zemlja po parketu. Ni ga ni, ker me je prerad jezil. Ni ga ni, ker bi postal kot očka. Ni ga ni, ampak spomladi bo vzcvetel v rdeče rože z vonjem po bombonu. Ni ga ni. Grob sem mu naredila v cvetličnih lončkih na balkonu.